على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد الحمد والسلام، اللہ تبارک و تعالی رب العزت کا فضل کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے ایک اور اہم ترین دن جمعۃ المبارک کے انعقاد کی توفیق نصیب فرمائی ہے اور اپنے حضور سربہ سجود ہونے کی سعادت فراہم کی ہے. اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے انسان کی تخلیق کے ساتھ اس کی ہدایت اور رہبری کے لیے اور مقصد تخلیق کی وضاحت اور توضیح کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ بھولے بھسرے ہوئے لوگوں کو ان کا سبق اول اور درس اول جو عہد الست ہے اور وہ ان کو یاد کرائیں، اور پھر مقصد تخلیق بھی یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. تو رب تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، انابت اور رجوع اللہ کے جو ذرائع ہیں، یہ فریضہ انبیاء علیہم السلام نے سر انجام دیا، اور انبیاء علیہم السلام کے سردار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین پیغمبر ہیں، ان کے صدقے اور طفیل سے یہ فیض امت مسلمہ کے حق میں منتقل ہوا کہ وہ تا قیامت تک دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور اس کی جو بنیادی اساسیات اور مبادیات ہیں اس کے پیغام کے تحفظ اور اس کے انتقال کے لیے شب و روز کوشاں اور مصروف عمل رہیں گے. چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شب و روز اپنے لیل و نہار کو، اپنے صبح اور شام کو، اپنی زندگی کے ہر آن، ہر گھڑی اور ہر دقیقہ کو دین اسلام کی تبلیغ، نشر و اشاعت اور دعوت اسلام کے فروغ کے اندر اپنے آپ کو صرف کر دیا. چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہیں، اور اس وقت جو فتنہ ارتداد اور فتنہ منکرین زکوٰۃ اور فتنہ جو منکرین ختم نبوت یا مدعیان ختم نبوت جو ظاہر ہوتے ہیں، ان کی سرکوبی کرنے کا فریضہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا. یہی نہیں بلکہ دین اسلام کی جو اساس اور بنیادی روح ہے، جس کے ذریعے سے رب تعالیٰ کو جو فرمان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زمانے کے ذریعہ سے ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر منتقل ہوتا رہا، نازل ہوتا رہا، اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کو یکجا کرنے کا فریضہ سر انجام دینے میں بھی بنیادی کردار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر مدت خلافت کے بعد، اگرچہ اس زمانے میں بھی شرق اور غرب کے اندر جب مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئی، جیش اسامہ سرفرازی اور کامیابی کے ساتھ لوٹا، پھر عراق اور شام کی طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر ارسال کیے، تو دشمنوں پر ایک روب طاری ہو گیا کہ ان کے اوپر مسلمانوں کی ایک ہیبت بیٹھ گئی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر ہونے کی وجہ سے ان کی عزت ہے، عظمت ہے، ان کا روب اور دبدبہ ہے اور جلال اور ہیبت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو ایک غلبہ عطا کیا ہے، عنایت کیا ہے. دشمن بھاگتے چلے جا رہے ہیں، چھپتے چلے جا رہے ہیں، مٹتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رقیق القلب تھے، نہایت رحم دل انسان تھے، تو سوچنے لگے کہ اب سر اٹھائیں گے، اب جو ہے یہ معاملہ جو ہے مسلمانوں کو ہم بہت آسانی کے ساتھ دبوچ لیں گے، دبا لیں گے۔ لیکن فراست المؤمن جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ عربی کے اندر منتقل ہوتا ہے، اینقذ الدین وانا حی، کہ دین کے اندر کوئی کمی بیشی کر لی جائے اور صدیق اکبر حیات ہوں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ دین اسلام کی بات، دین کی سربلندی کی بات، زکوٰۃ دینے کی بات ہو، قرآن کی حفاظت کی بات ہو، منکرین ختم نبوت کی سرکوبی کی بات ہو، مرتدین کی سرکوبی کی بات ہو، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم مصمم کے ساتھ اور صفیہ صف مرصوص بنیان مرصوص کی شکل میں مد مقابل آ گئے، دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کی دعوت شرق اور غرب میں منتقل ہو جاتی ہے اور پھر دشمنان اسلام نے سازش کے ذریعہ سے انہیں شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کا تذکرہ انشاءاللہ آمدہ جمعہ سے شروع کریں گے۔ لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے بعد دشمن یہ سمجھنے لگے اب دین اسلام کی حفاظت اور بقا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، لیکن کیونکہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں جن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں، بہت نرم دل ہیں، بہت حیا والے انسان ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کوئی بھی غیر محرم کی طرف یا کسی بھی غیر ضروری جانب جو ہے نگاہ اپنی بلند نہیں کی ہے، آواز پست ہے، دھیمی آواز ہے، لہجہ جو ہے وہ نرم ہے، میانہ روی کے ساتھ آپ چلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں میانہ روی کے ساتھ، اور اس اپنے مال کو، اپنی جان کو اشاعت اسلام کے اندر صرف گلے کرتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب ان کو جب خلافت ملی ہے تو اب ان کے بعد ان کو خلافت ملنے کے نتیجے میں مسلمان مزید کمزور ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولین پاکیزہ طاہر اور طیب جماعت ہے جن کی تربیت جب استاد کا استاد امام الانبیاء ہو، خاتم الانبیاء ہو، اور امام امام الانبیاء ہو، خاتم المعصومین ہو، اور اس کے پاس، اس استاد کے پاس اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہو، حضرت جبرائیل امین لاتے ہو، پھر وہ پیغمبر جو ہے تربیت کرتا ہو جس جماعت کی، اس جماعت کی کامیابی، کامرانی اور صفائی اور ستھرائی اور ان کے طاہر اور طیب ہونے کی گواہی اور شہادت قرآن کریم دیتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ہم نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے، ان کے دلوں کے اندر تقوی کو پایا ہے، پرہیزگاری کو پایا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لهم مغفرۃ واجر عظیم، ہم ان کو ان کی بخشش بھی کرتے ہیں اور ان کو اجر عظیم سے بھی نوازتے ہیں۔ یہی نہیں ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مبارک جماعت ہے، طاہر طیب جماعت ہے، میں نے ان کے لیے ایمان کو پسند کر دیا ہے اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کر دیا ہے، جما دیا ہے، بٹھا دیا ہے، کفر کو، فسق کو، نافرمانی مانی کو اور عدوان کو ان سے دور کر دیے ہیں، اولئک هم الراشدون، یہی رشد و ہدایت کے مالک ہیں۔ اب یہ مبارک جماعت ہے، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وقت شہادت اور دنیا سے قفص روح، جب ان کی قفص عنصری سے پاس ہونے کا مرحلہ شروع ہو گیا تو انہوں نے نصیحت اور وصیت کر دی، چھ افراد کو نامزد کر دیا کہ یہ چھ افراد با مشاورت کر کے اپنے میں سے کوئی خلیفہ مقرر کر لیں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی کے اوپر اتفاق ہو جاتا ہے اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس کے اوپر بیعت کرنے والوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی کی ہے، اور یہی نہیں بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو زندگی ہے، جو حیات طیبہ ہے، جو ان کی سیرت ہے، وہ اس بات پر دال ہے کہ بارہ سال تک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت عزام کے نوجوانوں نے، اہل خانہ نے شب و نہ روز کوششوں کے ذریعے سے، ان تک محنت اور جدوجہد کے ذریعے سے قصر خلافت اور خلیفہ وقت اور امیر المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دامے درمے قدمے سخنے ہر آن ہر گھڑی پر دیا ہے، یہاں تک جب بلوائیوں نے جو مصر اور کوفہ سے اور دیگر علاقوں سے جمع ہو کر مدینہ کی طرف آ گئے اور انہوں نے مختلف ہیلے اور بہانوں کے ذریعے سے الزام تراشیے کرتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس زمانے میں حج کے سفر پہ گئے ہوئے تھے، بہت قلیل تعداد میں صحابہ کرام مدینہ میں موجود تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے وہاں پر بل حملہ کیا اور اس کے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، اور اس قصر خلافت کا جب وہ محاصرہ کرتے ہیں تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دیتے ہیں، یہ رائے دیتے ہیں کہ اے امیر المومنین، اے خلیفہ وقت، خلیفۃ المسلمین، آپ اجازت دیجئے، آپ اذن دیجئے، ہم اس منصب خلافت اور قصر خلافت اور مدینہ منورہ کے تقدس کی حفاظت کے لیے ان بلوائیوں کی سرکوبی کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے کہ میں گزشتہ جمعے میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عثمان وہ ہستی ہے جسے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو میں محمد اس سے کیوں حیا نہ کروں۔ انہوں نے اپنی حیا اور صفائی قلب کی وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں مدینہ میں اپنی ذات کے لیے خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ بلوائیوں نے 40 روز تک مدینہ منورہ کے اندر قصر خلافت کا محاصرہ کیے رکھا، مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا، اور یہاں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بیر روما خرید کر میٹھے پانی کا کنواں اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیا تھا یہودیوں سے خرید کر، اس کنویں کا پانی ان کے اوپر بند کر دیا گیا، ان کے ساتھ میل ملاقات بند کر دی گئی، مسجد نبوی میں نماز پڑھانے پر پابندی عائد کر دی گئی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا، اور اس عالم کے اندر جب انہیں محصور کیا گیا ہے، جب ان کے گھر کے اطراف میں دشمنان اسلام جو ہیں وہ مورچہ زن ہوئے ہوئے تھے، خیمہ زن ہوئے ہوئے تھے، اس زمانے میں دیکھو تو صحیح صحابہ اور اہل بیت کی الفت اور محبت کو دیکھیں تو صحیح، پھر میں کیوں نہ قرآن کی بات کروں۔ قرآن کہتے ہیں، سورہ آل عمران ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت سے، فرقہ پرستی سے مسلمانوں کو اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام اولین مخاطب ہیں وحی کے نزول کے، قرآن کریم کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ زمانۂ جاہلیت کو یاد کریں جب پیغمبر اسلام کے دست اقدس میں آپ حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے، اس زمانے کے اندر تم باہم دشمن ہوا کرتے تھے، عدوانیت تھی، باہم لڑائیاں ہوا کرتی تھی، اور اس لڑائی کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے سے ختم کر دیا، بلکہ اس کے بدلے میں آپ لوگوں کے مابین قدلوں کے اندر محبت کو پیدا کر دیا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس تالیف قلب کے ساتھ ساتھ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر میثاق مدینہ فرمایا ہے، مسجد نبوی اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی ہے، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی ہے، وہیں پہ مواخات مدینہ قائم کیا ہے۔ صحابہ کرام مہاجرین و انصار کے مابین الفت اور محبت کے اور بھائی بندی کے رشتے کو جوڑ دیا ہے، اس طرح جوڑ دیا ہے کہ قرآن کریم نے سورہ الفتح کے اندر فرمایا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ لوگ، یہ صحابہ کرام، یہ مسلمان کافروں کے لیے بہت سخت ہیں، ان کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے، تلواریں ان کی نیام سے باہر نکلی ہوئی ہیں، لیکن جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو رحم دل ہے۔ اور پھر یہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جب محاصرہ ہوا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ امیر المومنین کسی امر پہ راضی نہیں ہو رہے کہ ان بلوائیوں کو مدینہ سے بے دخل کیا جائے یا ان کی سرکوبی کی جائے، تو چنانچہ انہوں نے اس بات کا ارادہ فرما لیا، اپنے دونوں بچوں کو بلایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو، جگر گوشہ بتول کو، اور اپنے لخت جروں کو، حضرت سیدہ شباب آل الجنہ الحسن والحسین، حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دونوں کو، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو بلایا اور ان کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا، چوکیدار بنا دیا کہ کوئی دیکھو یہ کوئی بھی بلوائی جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہاری حیاتی میں، تمہارے جیتے جی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ چنانچہ یہی نہیں بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو دفاع عثمان ابن عفان پر مامور کر دیا ہے، جبکہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساخی بن جاتے ہیں، ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کا مشکیزہ بھر کے لاتے ہیں، لیکن دشمنان اسلام جو ہوتے ہیں، جو بلوائی تھے، انہوں نے تیر پھینک کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہاتھ میں مشکیزہ تھا اس کو چیر دیا، جس سے پانی سارا ضائع ہو گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسنین کریمین کی موجودگی میں دشمنان اسلام کو یہ جرت اور یہ جسارت نہ ہو سکی کہ وہ سیدھے دروازے سے داخل ہوں اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوں، ان کی عزت اور ناموس کی جو ہے تار تار کر سکیں، لیکن انہوں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دفاع کے اندر اہل بیت کے سرخیل نوجوان، جنتی نوجوانوں کے سردار موجود ہیں۔ چنانچہ دشمنان اسلام نے پیچھے سے پشت سے وار کیا، پشت کی جانب سے، گھر کی پشت کی جانب سے وہ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اس وقت کو یاد کیجئے کہ وہ کتنا، کوئی انسان کہاں پہ مرتا ہے، کسی کو موت کس حالت میں آتی ہے، کوئی چلتے پھرتے جاتا ہے، کوئی اٹھتے بیٹھے ہوئے چلا گیا، کوئی ہسپتال میں گیا، کوئی گھر میں گیا، کوئی کہاں پہ گیا، لیکن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہے، وہ قاری قرآن ہے، وہ جامع القرآن ہے، وہ اسلام کے محبین محب ہیں، وہ اسلام کے دفاع کرنے والے ہیں، اسلام کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنا تن من دھن، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان والی کرنے والی شخصیت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دمِ واپسی ہوتا ہے، جب وہ شہید ہونے لگتے ہیں، تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ میرے لیے صرف اور صرف اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، ہر بات کی وہ خبر رکھتا ہے، دشمن جو الزام تراشی کر رہے ہیں وہ اس سے بھی واقف ہے، اور جو ان کے جس کو وہ چھپا رہے ہیں، وہ جو ان کے چھپے ہوئے قید ہیں، مکائید ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بخوبی خبر رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال کی عمر میں 18 ذی الحجہ کو دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، 44 لاکھ مربع میل سے زائد رقبہ کے اوپر سلطنت اسلام اور بحیرہ اسلام کو پھیلا جاتے ہیں، یہاں تک کہ خشکی اور تری ہر جگہ کے اوپر شمع اسلام روشن ہو جاتی ہے۔ شاعر نے کیسا ہی کہا ہے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور پھر دشت و دشت رہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے خشکی اور خشکی تو خشکی رہی، وہ جو لشکر جس کی بشارت جس لشکر کے جنتی ہونے کی بشارت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اقدس سے مرحمت فرمائی ہے، وہ لشکر بھی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں روانہ ہوتا ہے۔ بحری جو جنگ ہے اس کا آغاز بھی امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتا ہے، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلام پر احسان ہے، مسلمانوں پر احسانات ہیں، وہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ تا قیامت تک ان کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا، کہ بیر روما کا پانی بھی اہل مدینہ پی رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم جو انہوں نے جمع کرایا ایک لغت قریش کے اوپر، آج اور قیامت تک جب تک ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں گے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ دشمنان اسلام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، ہم ان الزام تراشیوں کو اور ان افتراء کو ان باتوں کو نہیں ڈھونڈتے، چونکہ میں نے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر فرماتے ہیں ایک جنازے پر تشریف لاتے ہیں، جنازے پہ آئے آ کے دیکھا مرنے والا کون ہے، دیکھنے کے بعد بغیر جنازہ پڑھے واپس ہو گئے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر آپ تو وہ ہیں، لقد جاءکم علیکم انفسکم حریص علیکم رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ تو اپنی جان سے بھی زیادہ مسلمانوں پر اہل ایمان کے لیے کہ ایمان کے بارے میں اتنا زیادہ حرص کرتے ہیں، رحم دل ہیں کہ کہیں وہ جو ہے جہنم میں جانے والے نہ بنے بلکہ ان کو جنت کی طرف دھکیلا جائے، لے جایا جائے، ان کو شمع اسلام سے متعارف کرا جائے۔ اب یہ انسان بظاہر مسلمان تھا، مرا پڑا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کی بجائے آپ بغیر جنازہ پڑھے واپس جا رہے ہیں، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی عادت شریفہ تو یہ نہیں ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے قرآن کریم کے اندر منافقین کے بارے میں کئی مقامات کے اوپر مضامین وارد ہوئے ہیں۔ ایک آیت کریمہ ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ خَبْرِ، کہ یہ منافق لوگ جو صحابہ کرام اہل بیت عظام کے بارے میں نفرت رکھتے ہیں یا ان کے بارے میں حقد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان لوگوں کا آپ کبھی بھی جنازہ نہ پڑھیں، یہاں تک کہ جنازہ بھی نہیں پڑھنا، بلکہ آگے فرمایا والا تو تم اعلیٰ قبری، ان کی قبر پہ بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہا، یہ اس آیت سے پہلے ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے یا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ مخاطب کیا گیا تھا کہ جو لوگ کافر ہیں، منافق ہیں، ان کے لیے آپ دعائیں مغفرت نہ کریں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ یہ منافق جو صحابہ سے بغض اور عناد رکھتا ہے آپ اس کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ مجھ سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں، بخشش طلب کریں، میں ہرگز ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب اور اذہان کو، ہمارے دلوں کو اسلام اور محبین اسلام اور جنہوں نے اسلام کے فروغ میں اشاعت کے اندر دام قدر میں قدم سخنے خدمات سر انجام دی ہیں، بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ اجمعین، ان کی محبت اور مودت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Thank you.